passat tan lent, res no ha canviat des d'aquell dia. Avui recordava aquells moments que estàvem sols i no calia dir-nos cap paraula. Tot ho enteníem només mirant-nos els ulls. La seva mirada estava plena de misteri. De la seva vida no en podia saber res. Dels dies feliços que de la tristesa només ve per dir-nos que no hi ha res etern. Oh, oh, oh, oh. Els dies passen. Oh, oh, oh, oh. No hi ha res etern. Deixa'm caure la mà sobre la meva mà gelada. Rient-nos de tothom que anava entrant al cafè bar. Res no sabia, res no esperava, només volia compartir la soledat. Oh, oh, oh. Els dies passen. Oh, oh. Sona la música a través de Musicòpolis, el vostre programa amb música diversa i un acompanyament que sempre el trobem, almenys nosaltres, interessant i que espero que vosaltres també. La música de Sau amb Els dies passen, des del més gran dels pecadors, l'àlbum publicat el 1991. Musicòpolis amb Rafael Corbí i música de tota la vida amb Kathy Lender i aquest Monco Lane. Volé

Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré. Clàssica de la música, aquesta Por qué te vas, de Janet, de José Luis Perales, que ens aporten des del 2007 Dirección Norte. Abans, els Pet Shop Boys, amb un ritme ballable, amb el Edu Invermont Vocal Soul Mix de la seva cançó Calypso Soul. Retornem a la música de casa amb els Debt, amb la cançó Síndrome, després Miley Cyrus amb Rock Mafia. La cançó es diu The Big Band. Portarà a no valorar les coses. L'abundància mai no ha estat un company molt eficient. Si algú es guanya els seus plaers, més els desitja. Després has d'hipotecar 25 anys de la vida per poder pagar el capritx de no dormir sota un pont. Yeah. forgiven, 'cause I know you're willing to take me all the way. You got me right here, combustible, and I can't wait to finally explode. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. escoltant aquestes cançons i amb Musicòpolis, amb ritmes com els que ens aportaven la gent que us havien presentat amb tots vosaltres, els Depp amb el Síndrome, o també la bona música de Miley Cyrus en Rock Mafia, el de Big Ben, o aquesta cançó que escoltàvem de Beatriz Luengo des del 2008, el seu àlbum Carrusel, ens aportava la cançó I Solo Fui. És el moment d'anar finalitzant el nostre programa amb El Hombre Gancho, del qual escoltarem la cançó A Kilómetros de Aquí. Musicòpolis, la capital de la música. No quiero dolor, aligero el peso y el aire me eleva. Soy un ave ligera. Prefiero seguir y quedarme con lo bueno que me llega, metidito en pena. Un trocito de virtud pa' quien la quiera y una soledad que siempre me renueva. No seré yo quien te brinde mi vida entera, vendo cara a mi primavera. No, quédate y confórmate con seguir a kilómetros de aquí, a kilómetros de aquí. No, ahora lo sé, no se puede caminar mirando al cielo, donde siempre me estrello. Prefiero seguir y vivir cada segundo a mi manera, aunque a veces duela. Perdidito en el vagón de la locura que me lleva y es mi única fortuna. No seré yo quien te brinde mi vida entera, vendo cara a mi primavera. No, quédate y confórmate con seguir a kilómetros de aquí, a kilómetros. Cuando no sé qué decir, ni sé por dónde tirar, ábreme la puerta, ciérrame la herida. No quiero un consejo, quiero una salida. No seré yo quien te brinde mi vida entera, vendo cara a mi primavera. No, quédate y confórmate con seguir kilómetros. No seré yo quien te brinde mi vida entera, vendo cara a mi primavera. No, quédate y confórmate con seguir a kilómetros de aquí, a kilómetros de aquí, a kilómetros.